To do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek 31 maja, jest 17. Kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie, czyli Serwis Trójki i Artur Ewertowski. A rekordowa liczba szczepionek przeciwko COVID-19 w tym tygodniu ma trafić do Polski. O dobre wykorzystanie środków z unijnego funduszu odbudowy zaapelował do samorządowców prezydent. Czeska policja chce oskarżyć premiera Andrzeja Babisza. W tym tygodniu do Polski ma trafić rekordowa liczba szczepionek przeciwko COVID-19, bo aż 3 700 000. Największa dostawa od firmy Pfizer, 2 400 000 dawek, jest już w Polsce, potwierdził to prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że jak najwięcej osób powinno skorzystać z możliwości zaszczepienia się, ponieważ w najbliższym czasie dostawy szczepionek będą rekordowe. Szczepmy się i to szczepmy się w jak największych ilościach, ponieważ to jest jedynym gwarantem, abyśmy na jesieni nie mieli do czynienia ze wzrostem ilości nowych zakażeń. Ta ilość szczepionek, która dociera do Polski i będzie docierała do Polski w najbliższym czasie, w tym tygodniu to jest prawie 3 700 000, czyli bardzo dużo dawek szczepionek do Polski dociera. Według rządowego raportu mamy w Polsce prawie 7 milionów osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, a liczba wszystkich wykonanych szczepień to 20 milionów. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do samorządowców o dobre wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, a szczególnie z Unijnego Funduszu Odbudowy. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent wręczył kilkudziesięciu samorządowcom odznaczenia państwowe. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda przypomniał, że do Polski ma trafić 80 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Prezydent podkreślił, że dobre wykorzystanie tych środków jest wielkim zadaniem dla wszystkich. Proszę, żebyśmy to zadanie wykonali najsolidniej, jak to tylko możliwe. To jest ogromna szansa dla nas, nie tylko na to, żeby wydobyć się z kryzysu tam, gdzie ten kryzys rzeczywiście poczynił wielkie szkody, ale to przede wszystkim szansa na to, żeby wykonać kolejny wielki skok rozwojowy. Wierzę w to, że wszystkim nam się to uda. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej oficjalnie powiadomiło już Sekretariat Generalny Rady o ratyfikacji przez nasz kraj decyzji o zasobach własnych. Przepisy pozwalają na wypłatę dodatkowych środków z Funduszu Odbudowy na ożywienie gospodarek europejskich po pandemii. Dyrektywę zatwierdziły już wszystkie państwa wspólnoty. Do śmierci dwulatka z Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem nie przyczyniły się osoby trzecie, tak wynika z sekcji zwłok. Dziecko zmarło w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Jego rodzice zostali zatrzymani, a śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Krzysztof Stodolny, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Nie wiadomo, co było przyczyną zgonu dwulatka. Na pewno nie przyczyniły się osoby trzecie, więc nie ma żadnych obrażeń zewnętrznych, które by świadczyły, że zgon mógł nastąpić w wyniku działania osób trzecich. Te obrażenia, o których mowa było w pierwotnych doniesieniach mediów, że dziecko posiadało obrażenia głowy, są nieprawdziwe. Dziecko miało zadrapanie niewielkie na czole sprzed kilku dni, które w żaden sposób nie wpływało na jego stan zdrowia, a tym bardziej życia. Dopiero kolejne badania dadzą odpowiedź, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Rodzice są zatrzymani na 48 godzin. Prokurator uzupełnia materiał dowodowy, zbiera dokumentację lekarską i wówczas podejmie decyzję, czy będzie przedstawiał im jakiekolwiek zarzuty. Czeska policja zakończyła dochodzenie w sprawie dotacji na budowę ośrodka rekreacyjno-konferencyjnego Bocianie Gniazdo. Do prokuratury skierowano wniosek o oskarżenie premiera Andrzeja Babisza. Sprawa dotyczy unijnych dotacji o równowartości niespełna 9 milionów złotych wykorzystanych przy budowie kompleksu w środkowych Czechach. Zdaniem policyjnych śledczych w 2008 roku firma należąca do będącego wówczas poza polityką Andrzeja Babisza nie spełniała warunków otrzymania dotacji. Oprócz obecnego premiera przed sądem w związku z rzekomym wyłudzeniem pieniędzy może odpowiadać także była menadżerka holdingu Agrofert. Akta trafiły do Miejskiej Prokuratury w Pradze. Prokurator będzie mógł przychylić się do wniosku policji i sporządzić akt oskarżenia lub umorzyć sprawę, co miało już miejsce 2 lata temu. Tę decyzję zmienił wówczas prokurator generalny, który skierował sprawę do dalszego rozpoznania. Premier Andrzej Babisz od początku zaprzecza, jakoby działania związane z budową Bocianiego Gniazda były niezgodne z prawem. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sportowa część serwisu Adam Malecki. Tenisowy French Open na początek i sukces Igi Świątek i to w 20 urodziny, które dzisiaj obchodzi. Polka pojedynek pierwszej rundy ze swoją przyjaciółką Słowenką Kają Juwan wygrała w dwóch setach do 0 i do 5. Mecz trwał godzinę i 27 minut, a oto komentarz trenera Piotra Sierżbutowskiego. Dobry dzień. Pierwszy set Kaja grała dość przeciętnie, Iga grała naprawdę solidnie. W drugim secie gdzieś tam Kaja się postawiła przy 3-1 i tak naprawdę Iga troszeczkę, nie wiem czemu, ale odpuściła w sensie takim, to nie była ta jakość uderzeń co wcześniej, gdzieś się to tak wyrównało, sporo niewymuszonych błędów, ale właśnie dobrze, że zakończyło się jak się zakończyło, była w stanie utrzymać swoje gemy serwisowe, chociaż parę razy wchodziła z tarapatów, więc to bardzo cieszy. Taki mecz na początek jest bardziej wartościowy niż wejść i wygrać 6-0-6-1, bo to z jednej strony i tak buduje pewność siebie, z drugiej strony też pozwala trochę tego czasu na korcie spędzić. W kolejnym meczu walką Świątek będzie Szwedka Rebecca Peterson. Trwa spotkanie Kamila Majchrzaka z młodym Francuzem Cazot. Pierwszy set dla Polaka. Gra także Roger Federer. Szwajcar pierwszy set z Denisem Ismanem z Uzbekistanu wygrał 6-2. Przypominam o 18.30 w Trójce Studio French Open. To teraz piłka nożna i sensacyjna informacja. Na 13 dni przed rozpoczęciem Copa America zawody zostały przeniesione z Argentyny do Brazylii, a to wszystko za sprawą pandemii koronawirusa. W kadrze Argentyny na Copa America nie zabraknie największych gwiazd, w tym Leo Messiego i Sergio Aguero. Ten drugi zresztą dołączył do Messiego w Barcelonie. Aguero opuszcza Manchester City i podpisał 2-letni kontrakt z Dumą Katalonii. A piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do Mistrzostw Europy i do jutrzejszego meczu towarzyskiego we Wrocławiu z Rosją. W bramce wystąpi Łukasz Fabiański. W podstawowym składzie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Na grę liczy Bartosz Bereszyński. Nieważne na jakiej pozycji. Choć jak przyznaje i o czym wiedzą wszyscy, najlepiej czuje się na prawej stronie obrony. Ja oczywiście na dzień dzisiejszy trenuję na swoich pozycjach nominalnych, więc myślę, że trener na pewno o tym wie. Zdaje sobie sprawę, że była taka moja przeszłość tutaj w reprezentacji na lewej stronie. Natomiast myślę, że zarówno czy Tymoteusz Puchacz, czy Maciek Rybus, który wraca z dnia na dzień do obciążeń treningowych, więc myślę, że tutaj wszystko jest pod kontrolą. Są inni zawodnicy, którzy mogą tam zagrać. Oczywiście nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeżeli trener będzie potrzebował mnie na tej pozycji, to zagra najlepiej, jak potrafię. Mecz Polska-Rosja jutro o 20.45. A dzisiaj zagra reprezentacja Polski siatkarek, która wystąpi w czwartym meczu Ligi Narodów. Jak dotąd w Rimini Polki pokonały Włoszki i przegrały z Serbkami i Turczynkami. Dziś zmierzą się z Koreą Południową. No to jeszcze kilka informacji pogodowych. Dziś po południu i wieczorem na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie mogą być z gradem. Temperatura od 14 stopni nad morzem do 20 na zachodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy także na północy i tam możliwe lokalne burze. Temperatura od 4-6 stopni na wschodzie i w kotlinach sudeckich około 8 w centrum i na zachodzie do 10-12 na północy. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal mistrzowskich marek w Media Expert. Sony, Samsung, Bosch, Siemens, LG, Tefal, Beko w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. We'll be right back.

Mevi brato chciała dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. I Vito Bambino. Ale jazz. 17,5 minuty po godzinie 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, premier Mateusz Morawiecki pojechał z wizytą do Hiszpanii. Po rozmowach ze swoim odpowiednikiem Pedro Sanchezem podkreślił, że oba rządy mogą współpracować w wielu obszarach mimo różnic ideologicznych. Obaj premierzy mówili też o konieczności ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej dzięki środkom z Funduszu Odbudowy. Na miejscu był nasz wysłannik Karol Darmoros. Premierzy Mateusz Morawiecki i Pedro Sanchez podkreślali, że dzisiejsze konsultacje to sygnał do zacieśnienia polsko-hiszpańskiej współpracy w wielu obszarach. Odnaleźliśmy tak wiele wspólnych tematów, tak wiele wspólnych mianowników, że było to no, nie tylko pozytywne i konstruktywne, ale też zdumiewające. Obydwa rządy są za tym, by transformacje ekologiczne były sprawiedliwe dla naszych społeczeństw. Mamy też ogromne możliwości współpracy w ramach NATO. Jesteśmy za tym, by zintensyfikować nasze wysiłki w tym obszarze. Ministrowie towarzyszący premierom zawarli też kilka międzyrządowych porozumień. Dotyczą one cyberbezpieczeństwa, współpracy resortów dyplomacji, polityki przemysłowej, a także rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Porozumienie dotyczące CPK pozwoli na pogłębienie współpracy między firmami z Polski i Hiszpanii. Warszawa jest zainteresowana hiszpańskim doświadczeniem przy budowie kolei dużych prędkości. No, a my właśnie teraz przenosimy się do Hiszpanii, konkretnie do Salamanki. Tam jest Dominika Radka, polska przewodniczka turystyczna, autorka strony Po Polsku Salamanka. Dzień dobry. Dzień dobry, buenas tardes. A, buenas tardes, dobrze, może być. Czyli co, dobry wieczór, tak? Dobrze odczytałem? Już po południu, po obiedzie. Dobre popołudnie. Dobre popołudnie, tak. Jak to popołudnie wygląda w Hiszpanii od strony pogody? Od strony pogody już bardzo hiszpańsko, także jest ciepło, jak w lecie i zachęca do przyjazdu na pewno. Ja słyszałem, że tam nawet upały dokuczają. Tak, w tym roku wcześniej się zaczęło lato, ale to jest Hiszpania, także to nie jest nic dziwnego. No a w Polsce wyjątkowo wiosna nam się opóźnia w tym roku jakoś tak z wszystkimi swoimi aspektami. Kasztany zaczęły kwitnąć później i w ogóle wszystko. Nawet niedawno jeszcze śnieżyce były, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda Hiszpania teraz w tym, no miejmy nadzieję, okresie schyłkowego COVID-u? Miejmy nadzieję właśnie, że schyłkowego. Teraz wraca się powoli do nowej normalności. Powoli są luzowane obostrzenia, których tutaj było dużo i dosyć ostre. Muszę powiedzieć, że w Hiszpanii jest taka bardzo duża, bardzo silna regionalizacja, dlatego że cały kraj jest podzielony na regiony, tak zwane wspólnoty autonomiczne, i wiele decyzji właściwie w tym przypadku pandemii większość podejmują same regiony. Także są bardzo duże różnice między regionami właśnie, jak te obostrzenia wyglądają. W zeszłym roku, kiedy zaczęła się pandemia, władzę przejął rząd centralny i wprowadził tak zwany stan alarmowy właśnie po to, żeby skoncentrować wszystkie decyzje i żeby narzucić wszystkim tym wspólnotom autonomicznym swoje decyzje. Także mieliśmy właśnie lockdown taki kompletny. Tutaj nie wszyscy chyba w Polsce wiedzą, że od marca do prawie końca maja siedzieliśmy w domach, ale w ten sposób, że nawet nie można było wyjść na spacer. Także trochę to tak zostawiło ślad jakby w psychice teraz hiszpańskiej, dlatego że po kolei luzowano może te obostrzenia, ale każdy się bał, że znowu nas zamkną. Teraz miejmy nadzieję, że już taka sytuacja nie wróci. No, ale szkoły właśnie działały, prawda? Cały czas dzieci chodziły do szkół. Szkoły tak. Wiosną zeszłego roku odbywało się nauczanie zdalne, natomiast od września już wszystkie szkoły działały normalnie. U nas dopiero dzisiaj uczniowie pozostałych klas, znaczy wyżej od trzeciej podstawowej, wrócili do szkół. Tak, a właśnie tutaj też myśleliśmy we wrześniu, że pewnie pójdą zachorowania bardzo wzwyż, natomiast tak naprawdę nie było takich jakichś masowych zakażeń w szkołach. Też fakt, że dzieci i nauczyciele wszyscy chodzili w maskach. Jakiekolwiek zajęcia i szkolne, i pozaszkolne, dodatkowe, siłownie, szkoły tańca, wszystkie takie dodatkowe zajęcia odbywają się w maskach. Natomiast... A na ulicy? Na ulicy nie trzeba już? Na ulicy jeszcze trzeba. Jeszcze trzeba. Jeszcze trzeba. Teraz wspomina się o tym, że może jaki właśnie taki następny krok do normalności będzie zniesienie tego obowiązku. Natomiast Hiszpanie przyzwyczaili się bardzo do maseczek. Trzeba powiedzieć, że tutaj często na ulicy widać osoby, które noszą dwie. Mhm. Dwie maseczki właśnie dlatego, żeby się bardziej chronić, lepiej. A restauracje? Restauracje działają? Wszystko jest otwarte? Restauracje działają, na szczęście. Także teraz już w Hiszpanii jest znowu przyjemnie. Można przyjeżdżać, dlatego że jest już gdzie pójść, co zobaczyć, co zrobić. No tutaj oprócz właśnie tego pierwszego, takiego najcięższego lockdownu, kiedy było wszystko zamknięte i nie można było wychodzić na ulicę, później takim ciosem dla Hiszpanów największym było zamknięcie barów. I to właśnie kilka fal takich, przy każdej nowej fali koronawirusa znowu zamykano bary i restauracje. I to bardzo powodowało... No to ja myślę, że cała Europa przeżywała tego typu sytuacje. Natomiast pytam nie bez powodu, pytam, bo Hiszpania jest jednym chyba z ulubionych kierunków turystycznych Polaków, a tu wakacje niedługo. No więc to, że wszystko zaczyna wracać do normalności powoli, wszystko zaczyna się otwierać, to chyba dobra wiadomość. Tak, bardzo dobra. I przede wszystkim, tak jak właśnie o tych barach chciałam powiedzieć, że w mentalności hiszpańskiej zamknięcie barów to było naprawdę ciężkie przeżycie, dlatego że tutaj jest sporo osób, które naprawdę na przykład nie jedzą śniadań w domu. Mhm. Śniadanie hiszpańskie to czasami jest tylko kawa, ale po prostu są tak przyzwyczajeni do barów, do życia w barze, wszelkie spotkania odbywają się w barach, że to naprawdę było ciężkie do zniesienia i smutne, bo to takie puste ulice, cicho w Hiszpanii, czasami Polakom może nawet przeszkadza aż taki hałas na ulicy, ale jest to jednak taka cecha charakterystyczna. Także teraz są jeszcze obostrzenia w Salamance, w regionie Castilla y León, to jest 50% w ogródku i wewnątrz jest nawet jeszcze mniej. Też są wcześniej zamykane. Natomiast już jednak jest to życie, już się jakoś powoli toczy. No i miejmy nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany. Bardzo dziękuję. Dominika Radka, polska przewodniczka turystyczna, autorka strony po polsku Salamanca, była naszym gościem w Trójce. Dziękuję. Pozdrawiam. Jak będzie do usłyszenia po hiszpańsku? Hasta luego. Hasta luego, okej. Okay. Hasta luego to jest tak odpowiednik. Na razie zapraszam do Salamanki. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Formacja Bastille w Trójce. Zbliżamy się do 17.30. Kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe również burze. Nawet mogą się trafić burze z gradem. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj od 14 nad morzem do 20 na zachodzie. W nocy niewiele się zmieni. Zachmurzenie nadal umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy także i tam możliwe lokalne burze. Temperatura od 4-6 stopni na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich około 8 w centrum i na zachodzie do 10-12 na północy. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 17.31, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Polska gospodarka w pierwszym kwartale skurczyła się o 0,9% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku produktu krajowego brutto. Jest to odczyt lepszy od opublikowanego w połowie maja tzw. szybkiego szacunku PKB, który wskazywał na skurczenie gospodarki o 1,2% w ujęciu rocznym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że zaskoczeniem jest wzrost inwestycji, które były o 1% wyższe niż rok temu. Mówi, że część wcześniejszych danych z gospodarki wskazywała, że dynamika inwestycji może być ujemna. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Monika Kurtek będzie naszym gościem. Prezydent Andrzej Duda zamknął proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Podczas uroczystości ratyfikowania dokumentu prezydent porównał go do planu Marshalla, który pomógł odbudować powojenną Europę. Mam nadzieję, że także i ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i ten instrument na rzecz odbudowy Unii Europejskiej da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej, zapewniając także oczywiście wysoki poziom życia w naszych krajach, z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce. Jeszcze raz dziękuję i proces ratyfikacji ogłaszam jako zamknięty. Z Funduszu Odbudowy oraz Wieloletniego Budżetu Unii Europejskiej do 2027 roku ma trafić do Polski około 770 miliardów złotych. Polskie wydatki z Funduszu Odbudowy w ramach puli 58 miliardów euro dotacji i pożyczek opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który teraz analizuje Komisja Europejska. Bruksela powinna ocenić plan do końca czerwca. Polskie i hiszpańskie firmy mają bliżej współpracować przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zakłada to porozumienie podpisane podczas polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w Alcalá de Henares pod Madrytem. Rozmowy pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza zakończyło podpisanie kilku porozumień o współpracy. Międzyrządowe dokumenty dotyczą cyberbezpieczeństwa, polityki przemysłowej i współpracy przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisane porozumienia zakładają też współpracę resortów spraw zagranicznych i Akademii Dyplomatycznych obu państw. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 8 groszy. Za euro 4 zł. 48 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 67 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 20 groszy. All of the pain, so much. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry Państwu. Znamy już pełne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał. Okazuje się, że polska gospodarka ma się dobrze. Nie jest tak źle z polską gospodarką. PKB jest lepszy niż spodziewał się wcześniej GUS, jeśli chodzi o tak zwane szacunkowe dane, prawda? To prawda. Te dzisiejsze dane są lepsze od pierwotnych wyliczeń GUS-u. Te pierwotne wyliczenia wskazywały, że spadek PKB wyniósł w pierwszym kwartale 1,2%, teraz mamy dane najnowsze, według których PKB kurczył się już tylko o 0,9%. Jest to czwarty kwartał spadku PKB, niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że był to ostatni spadek, a więc jest sporo optymizmu. No również struktura PKB w pierwszym kwartale sugeruje, że kolejne kwartały powinny przynosić coraz lepsze dane i po prostu wyraźną poprawę. Czy możemy zatem powiedzieć, że recesja odchodzi powoli w zapomnienie? Wszystko na to wskazuje, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Ona cały czas trwa i chociaż wydaje się, że w wielu krajach, również w Polsce, wygasa, no to pojawiają się te niepokojące informacje na temat nowych wariantów koronawirusa, chociażby ostatni w Azji, tak zwany wietnamski. Być może będą pojawiały się jeszcze kolejne, a więc mamy pewne zagrożenie w postaci tego, że jeżeli nie będziemy się szczepić i pojawią się właśnie takie groźne warianty, to możemy mieć kolejną falę tej pandemii, a w związku z tym kolejne obostrzenia w gospodarce. Chociaż chciałabym tutaj od razu podkreślić, że z punktu widzenia gospodarki najgorsza tak naprawdę była ta pierwsza fala zachorowań, relatywnie powiedzmy łagodna, jeżeli chodzi o liczbę wtedy zakażeń czy zgonów, bo te kolejne fale były pod tym względem dużo gorsze, natomiast gospodarka wtedy właśnie prawie że całkowicie stanęła w miejscu. Kolejne fale i kolejne obostrzenia no nie powodowały już tak dużych skutków. Ta gospodarka w pewien sposób, można powiedzieć, dostosowała się do tych nowych warunków i mimo na przykład obostrzeń w handlu czy w usługach, pewne działy gospodarki, pewne obszary funkcjonowały i to nawet funkcjonowały całkiem nieźle. No, pokazują to chociażby dane dzisiaj opublikowane dotyczące przemysłu. Przemysł praktycznie poza tą pierwszą falą właśnie, w kolejnych okresach radził sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem w podsumowaniu dnia była Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. shade. She said you were here, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. I wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out? If you could take it all back, would you? Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but I've been so strange. Special, you made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know. Zasłuchać. Billie Eilish i Your Power. Za 12,5 minuty, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, we Wrocławiu rusza społeczna kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. W tej chwili około 1200 dzieci w stolicy Dolnego Śląska nie jest wychowywanych przez swoich rodziców. 800 przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, ale aż 400, w tym 131 poniżej 10 roku życia, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. I właśnie dla nich szukamy domów, mówią urzędnicy, z którymi spotkała się Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zachęca mieszkańców do prowadzenia pieczy zastępczej. W tej chwili około 400 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szukamy dla nich rodzin. Podkreśla Anna Józefiak-Materna, dyrektor wrocławskiego MOPS-u. Zwłaszcza dla dzieci małych to opieka rodzin jest nieodzowna, tak? Dziecko się naprawdę, nie dajemy mu szansy nauczyć się pewnych rzeczy, obserwować, nie wiem, ról społecznych, budowania postaw, kształtowania zachowań na każdym kroku, tak? W rodzinie, tylko w rodzinie można to zrobić. Dzieci do lat 10 nie powinny być w instytucjach. Powinny się wychowywać w rodzinach. Jak zostać rodzicem zastępczym, wyjaśnia Monika Jopek z wrocławskiego MOPS-u. W ręce ludzi oddajemy dzieci. Często bardzo małe dzieci i potrzebujemy też zweryfikować, czy to są odpowiedni kandydaci do tego, żeby się tymi dziećmi zająć. Muszą to być osoby niekarane, czyli tutaj rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe nie mogą być osobami karanymi. Nie mogą być to osoby, które względem własnych dzieci są pozbawione władzy rodzicielskiej, ograniczone bądź zawieszone, tak? Muszą to być osoby, które przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Muszą to być osoby, które zdrowotnie, ich zdrowie pozwala na to, żeby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Ale muszą to też być osoby, które będą przebadane przez psychologa podstawowymi testami, czy mają odpowiednie cechy osobowości, żeby się dziećmi zająć, ale też przez pedagoga, który wchodzi w środowisko domowe i patrzy, czy takie dziecko w tej rodzinie będzie miało miejsce do nauki, miejsce do spania, miejsce do odpoczynku, będzie mieć godne warunki do tego, żeby właściwie się rozwijać. Trzeba też mieć stałe źródło dochodu. Nie może to być tak, że ktoś nie ma pracy i sobie myśli, że zostanę rodziną zastępczą, bo z tych pieniędzy będę żył. Marzena i Sylwester Habowie tworzą rodzinę zastępczą od 11 lat. Pod swoją opieką mieli już ponad 50 dzieci. Jest ciężko, ale to mało ważne, nie? Czy jest ciężko, czy nie ciężko. Czasem przychodzi zmęczenie, ale tak czy siak mamy jakby więcej z tego frajdy, więcej przyjemności, że możemy pomóc tym dzieciom. I to jest dla nas jakby najważniejsze. Że my jesteśmy rodzicami, ale zastępczymi, czyli na chwilę, tak jak nazwa mówi, my nie chcemy być zaborczy wobec tych dzieci, że one mają być z nami. My jesteśmy jakby taką, mamy misję, że te dzieci często trafiają przez życie, jakby wypływają na głęboką wodę, a my jesteśmy jakby takim kołem ratunkowym, sprowadzamy te dzieci do brzegu i potem przy nas rozkwitają i znajdujemy dla nich rodziny. Na dziecko w pieczy rodzinnej przysługuje zasiłek 500+. Rodzina spokrewniona dostaje ponadto świadczenie, które we Wrocławiu wynosi 746 zł. W przypadku rodziny niespokrewnionej jest to 1131 zł. Zawodowe rodziny zastępcze mogą dodatkowo liczyć na wynagrodzenie, które wynosi, w zależności od liczby dzieci, od 2800 do 4000 zł brutto. Czyli rodziny zastępcze poszukiwane. Myślę, że zainteresowanych może być bardzo wielu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 8,5 minuty będzie 18. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę serwis Trójki.